gaat. Dan zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat, taal staat. Dan zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Mieke en Pieter. Goedemorgen. Het is taalontwikkeling. Ik weet het. Ook de taal wordt ouder. Krijgt rimpels. Woorden die we pakweg 10 jaar geleden nog dagelijks gebruikten, zijn verweerd aan het raken. Niet vergeten nog, maar toch niet meer zo van deze tijd. Zo gaat het ook met werkwoordvormen. Ze veranderen. Niet onmiddellijk, het gaat heel geleidelijk. Zo hoorde en zag ik afgelopen woensdag in het NOS-journaal Engeland-correspondent Arjan van der Horst, die zei dat Boris Johnson zich verschuilde. Ik dacht onmiddellijk, maar het is toch verschool? Of hebben we hier met een vergelijking van de vorm te maken? Een langzame verandering. Een verandering die erin sluipt. Ik keek naar het gezicht van Arjen van der Horst. Ik meende dat hij een nieuwe bril droeg. En ook dat zijn baard er nu weer af was. Wat er met de taal gebeurt, gebeurt met ons allemaal. Langzaam veranderen we van gedaante. Geleidelijk, soms nauwelijks zichtbaar. De verandering verschool zich een beetje. Of moet ik zeggen, verschuilde. Welkom in de Taalstraat. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, ja. Jij rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest. Dat je nu dus hebt gemist, het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dan ik dat meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Ja, te praten en dan weet je wel hoe laat en waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja. De makers van onze onverslijdbare taalstaat-tune Agda en de Munnik, er werd gezegd dat ze uit elkaar waren, maar ze waren natuurlijk nooit uit elkaar. Ze waren bij ons altijd samen. Het is dus te beschouwen als nepnieuws. Maar er komt wel een nieuw album en een nieuwe single is er dus. Morgen wordt fantastisch. 20 oktober geven ze een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit is de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Micha Wertheim over de 400ste aflevering van Echt Gebeurd. Persoonlijke uit het hoofd vertelde verhaal. Daan Remmerts de Vries of A.N. Riest over zijn nieuwe boek Bonsai Baby. Veldhuis en Kemper over hun taalschat half zo echt. Juri Albrecht is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Tamara Meeuwen zit achter het taalloket van Onze Taal. Kok Lodder uit Enschede presenteert zijn vergeetwoord. Ieke Schotanus over de Instagram Taal Awards, de Amai Awards. René Appel bespreekt de TNA van Willeke van Ammerooi. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Langzaam naderen we de ontknoping. Nog twee genomineerden te gaan voor... De Woutertje Pieterse Prijs. Vier Nederlandse talige kinder- en jeugdboeken zijn al genomineerd. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de Anaconda van Bibi Dumontak en Annemarie van Haringen. Mot en de metaalvissers van Sanne Rozenboom en Sophie Pluim. Ik ben hier van Joke van Leeuwen en patroon van Marco Kunst. Vandaag voegen we een vijfde genomineerde eraan toe. En dat is... Ik denk dat ik ontvoerd ben van Pim Lammers met tekeningen van Sarah van Dongen. Pim Lammers vindt alleen de nominatie al een enorme eer... en legt uit waar zijn dichtbundel over gaat. Ik denk dat ik ontvoerd ben is een bundel vol met gedichten over familie. Het gaat dus over de bijzondere band die je kunt hebben met broers, zussen... ouders, grootouders, ooms en tantes. Maar zeker ook met vrienden. Want soms voelt de band met vrienden zo belangrijk... dat vrienden ook echt als familie kunnen voelen. Dus de bundel kijkt naar allerlei soorten relaties... die je met vrienden en familie kunt hebben. En het zijn mooie gedichten, ik heb ze gelezen. Pim Lammers komt dus. Volgende week maken we de laatste genomineerde bekend. En 8 april zal juryvoorzitter Abdelkader Benali... in een speciale kindertaalstaart vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag... de winnaar van de Woutertje Pieterse Prijs 2023 bekendmaken. De taalstaat. Verhalen vertellen doen mensen al sinds ze kunnen praten. Maar er lijkt steeds minder ruimte en tijd te zijn... om naar die verhalen te luisteren. Onder de noemer Echt Gebeurd bieden Paulien Cornelis en Micha Wertheim... al sinds 2008 een podium aan mensen... die bijzondere of grappige verhalen over hun eigen leven vertellen. En met succes. Omdat de bijeenkomsten die elke derde zondag van de maand... in de Amsterdamse Comedy Club Toemler georganiseerd worden... stevast uitverkocht zijn, kwam er ook Echt Gebeurd de podcast. Zo kunnen nog meer mensen van de verhalen genieten. En komende donderdag komt het 400ste verhaal online. Goedemorgen, Micha. Goedemorgen, Frits. Er is dus in deze tijd van... continue digitale afleiding, nog steeds grote behoefte... aan het luisteren naar iemand die een persoonlijk verhaal vertelt. Ja, ik vind het zelf nog altijd een van de allerleukste dingen die er zijn. Alleen, het komt er inderdaad steeds minder van. Want als je nu in een trein zit die vertraagd is... dan denkt iedereen, ik luister nog maar één aflevering van mijn podcast extra. Of ik ga nog... Terwijl vroeger, op een gegeven moment had je je boek uit en stond je nog stil. En dan zei degene naast je, ik heb ook eens een keer zoiets meegemaakt. En dat was in Cairo. En voor je het weet vertelt iemand een prachtig verhaal. Ja. En nu zit degene misschien naast je naar Echt Gebeurd te luisteren. Dat is te hopen nog. Dat hoop je dan nog. We hebben heel veel luisteraars. Maar ja, het is toch een plek waar je eventjes elkaar dwingt van... oh ja, ik heb misschien ook nog wel een goed verhaal. En het is net anders dan literatuur en interviews. Wat is een goed verhaal? Waar voldoet een goed verhaal aan? Wanneer komt het in aanmerking voor jullie? Voor ons moet het een persoonlijk verhaal zijn... wat over jezelf gaat... en waarin iets op het spel staat. En liefst dat er iets mis is gegaan in je leven. Dus niet, ik wilde ooit een keertje Pelé ontmoeten en dat is gelukt. Maar iets wat mislukt is, waarvan je dacht dat het anders zou gaan dan het ging. En idealiter, maar dat geldt natuurlijk voor alles wat je meemaakt... dat je in afloop kan zeggen, en sindsdien was mijn leven nooit meer hetzelfde. Sommige mensen hebben elkaar op een hele wonderlijke manier ontmoet... of zijn elkaar op een hele verschrikkelijke manier kwijtgeraakt. Want het is niet zo dat wij, het is in een comedyclub in Toemler... Maar het is absoluut niet alleen maar grappig. Is er een verhaal dat je bij is gebleven? Dat als je over je podcast praat, echt gebeurt... Dat, nou, dit verhaal, dat vergeet ik echt nooit meer. Ja, een van de verhalen die ik vaak doorstuur aan nieuwe vertellers... die een beetje aarzelen, moet ik dat nou doen, is het verhaal van Hemza. Dat is een jongen die vertelt over hoe ze met de hele familie... op vakantie gaan naar Marokko. En hoe dat dan gaat met z'n allen in de auto, alle broertjes en zusjes. En er moeten ook nog allemaal cadeautjes mee voor de mensen die daar zijn. En er spelen tegelijkertijd allemaal emoties mee van de ouders die eindelijk teruggaan. En de kinderen die op vakantie gaan en eigenlijk weer terug willen naar Nederland. En de familie die een helemaal ander beeld heeft van hoe het in Nederland is. En dat verhaal eindigt ook nog heel aangrijpend. Met dat op een gegeven moment dat ze op een benzinestation staan. En dan is het geld op voor de laatste benzine. En dan is er een soort... ook weer een heel mooi einde, hoe ze dan toch nog weer aan benzine komen. En dan ben je opeens helemaal in een andere wereld geweest. En ze worden niet onderbroken. Dat is dus bij ons. Er is geen interviewer Zo, mensen komen het podium op en ze hebben iets van 8 tot 10 minuten om dat verhaal te vertellen. Je moet wel lef hebben om daar te staan. Ja, maar we helpen de vertellers ook altijd een beetje op weg. Hoe doe je dat weg. Dan? Nou, door te zeggen, probeer even een paar dingen te bedenken waar het begint, waar het eindigt. En dat we zeggen ook altijd, we zijn niet op zoek naar meningen. Het is geen TED-talk, meningen zijn er al genoeg. Vertel nou maar gewoon je verhaal. Ik heb nog een fragment uit de laatste aflevering van jullie podcast, van Petra Madelon de Graaf, over een herinnering aan het Spakenburgse rugbyfeest en nam zo de toehoorders mee in de wat besloten Spakenburgse gemeenschap. Spakenburg is een heel religieus vissersdorp. En om je een idee te geven van hoe religieus het precies is, wanneer ik als kind naar de McDonald's ging met mijn familie, dan gingen we gewoon bidden voor ons Big Mac. Het is maar één zin. Dus maar het is precies iets wat je in een verhaal nog meer doet dan in een column of in een boek. Het zit ook in de manier waarop ze het vertelt, is dat ze eigenlijk in haar eigen manier van praten eigenlijk al verbaasd is. En dat als je nou bij de taalstaat hebt, dan er zit zoveel in iemands stem. We willen ook echt eigenlijk alleen maar een podcast zijn. En geen filmpjes vanuit Toomler dat je mensen ziet vertellen. Want, dus de manier waarop ze iets zeggen levert een extra betekenis op. Hè? Ja, wij zetten ook de microfoon vast op het podium. Ja. En we zeggen altijd tegen de vertellers, je mag niet de microfoon pakken. Ga geen toneelstuk doen. Jullie zijn op zoek naar nieuwe verhalen. Dat ja, daarvoor zit ik hier een beetje. Want we hebben er nu 400 op de podcast. Ja. Maar wat we nou net willen is mensen een buschauffeur uit Enschede die een keertje iets bijzonders heeft meegemaakt. Maar er zijn vast heel veel luisteraars. Vaak ken je ook mensen die goed een verhaal kunnen vertellen. Ja. En we hebben zoveel onderwerpen. Israël, dromen, verslaafd, Frankrijk, mislukt, telefoon, kerst, oorlog, wetten. Bij ieder verhaal is wel een onderwerp te vinden. En waar kan dat naartoe? Ja, echtgebeurd.net is onze website. En daar kan je je aanmelden. En dan neemt onze redactie contact met je op. En dan gaan we kijken of we je verhaal goed kunnen krijgen. Echtgebeurd.net. Let jij vandaag maar eens op je verheug me heel erg. En ook als je denkt van, ik ben niet geschikt, dat zijn vaak betere vertellers dan mensen die denken, oh, dat doe ik wel even. De taal in de zaterdagkranten. De zaterdagkranten, iedere week weer een stapel waar je als een berg tegenop kunt zien. Zo niet Jeroen van Kan, die doorstraalt ze als het ware op taal. En dat levert een bijzondere kijk op. De Jeroen van Kan-kijk. Laat horen, Jeroen. Bergen doorstralen. Ja, ik kan ontzettend veel, Frits. Goed. We zitten alweer in de laatste fase van wat je de ophefcyclus kunt noemen. Meestal begint ophef buiten de traditionele media, totdat die te groot wordt om met goed journalistiek fatsoen te negeren. Eerst krijgen we dan artikelen waarin de melding van wordt gemaakt. Dan komen de opiniestukken. En in de afrondende fase volgen dan de columnisten. Toegegeven onder meer Trouw, NRC en Telegraaf wijden een achtergrondartikel aan de ophef van dienst, die uiteraard over de lentekriebels, seksuele voorlichting voor de basisschool van de Rutger Stichting. Maar die zoeken allemaal de nuance op. En de columnisten hadden zin in iets anders dit weekend, denk ik. Maar ik was niet op de mainstream media vergadering van afgelopen dinsdag, waar, zoals je weet, Frits, altijd besloten wordt waar we met z'n allen over gaan zwijgen. Ja. Dus het kan zijn dat ik een directief gemist heb. Seksuele vorming in klas, goed initiatief, vraagteken, staat boven een stuk in de Telegraaf. En daarmee zijn we meteen bij het op het terrein waar ik het even over wil hebben deze week, Frits. De kop. De etalage van het artikel. Het is de bedoeling dat je daarna verlekkerd naar binnen loopt om te weten wat daar te halen valt. Dit is een voorbeeld van een vraagkop. Die heeft als nadeel dat het antwoord op de vraag nooit in het artikel staat. Heeft kabinet Rutte 4 nog wel toekomst? Staat boven een artikel in de Volkskrant. Nou, dat weten we dus niet. Ja, dit is een scenario, dat is een scenario. Maar eigenlijk hebben we geen idee. Dus je wordt eigenlijk nooit bevredigd. Dat geldt ook voor de vraagkop in de Telegraaf. Waar blijft de lente? Ja, geen idee waar die lente blijft. Wie vertrouwt Zwitserland nog? Ja, geen idee. Dat moet nog blijken. Dan hebben we de zo is het kop, Turkse oppositie verenigt zich. Dan weet je dus al dat de Turkse oppositie zich verenigt. En in veel gevallen is onze nieuwsgierigheid daarmee al voldoende bevredigd. Of onze grootste vijand is een ongeduld en cynisme. In Trouw, grote kans dat in het artikel wordt betoogd dat ongeduld en cynisme onze grootste vijand zijn. En ja, waarom zou je het dan nog lezen? Mijn favoriete kop is de intrigeerkop. Ook zonder zon kan er op een maan leven ontstaan, bijvoorbeeld. Of follow the sun. In de Volkskrant staat die kop. Je vraagt je dan af of je de zon kunt volgen, waarom je dat zou willen doen en wat daar mogelijk de fatale gevolgen van zouden kunnen zijn. Veel aandacht voor hemellichamen trouwens deze week in de weekendkanten. Mijn favoriete intrigeerkop van deze week staat boven een artikel van schrijver en theatermaker Marjolein van Heemstra. De maan wordt gekaapt door het koloniale denken dat we op aarde zo afkeuren. Kleine tip, in het geval van een intrigeerkop, stel het lezen van het bijbehorende artikel even uit. Probeer eerst te bedenken waar het over zou kunnen gaan. Meestal schiet mijn verbeelding dan al ver voorbij het artikel. En dat is misschien wel de fijnste leesbevrediging. Of de niet-leesbevrediging, daar heb je dus alleen je eigen verbeelding voor nodig. Artikel gaat overigens over alle grondstoffen die op de maan te delven zijn en hoe we nu al heerlijk ouderwets koloniaal nadenken over hoe we de buit gaan binnenhalen. Als ik een maanbewoner zou zijn, zou ik me ernstig zorgen maken. De plaatselijke flora en fauna gaan er waarschijnlijk aan. En in de toekomst kijken we waarschijnlijk naar een kwart maan in plaats van een halve maan of een hele. Ga je in de tuin werken, Frits, dit weekend? Nou, dat ga ik je niet vertellen. Oh, nou, nee. Mocht je last hebben van iets heel vervelends, een indringend geluid op de achtergrond, bij voorbaat excuus, dat ben ik. In de kop bij een interview met de NRC zegt schrijfster Margaret Atwood: als je schrijft om jezelf te uiten, stap dan je tuin in en ga schreeuwen. De doe-het-zelf-kop, dat is mijn absolute favoriet. Dankjewel, Jeroen. De Taalstaat. Met Frits Spits. Waar te beginnen als ik de 60-jarige Daan Remmerts de Vries bij u introduceer, dan moet ik u vertellen dat hij een schilder is, een tekenaar, een muzikant, maar vooral dat hij schrijver is. Een schrijver die zowel voor kinderen als volwassenen schrijft. En hoe? Zijn kinderboeken worden geroemd. Zijn nieuwste heet Vos en Vis. Tweemaal ontving hij de Gouden Griffel. En in 2021 werd hem de Theo Thijssenprijs toegekend, de belangrijkste Nederlandse oeuvreprijs voor kinderboekenschrijvers. Maar ook de volwassenen weet hij aan te spreken. Zijn belangrijkste werk heet De Harpij. Dat verscheen in 2014. Daaraan werkte Daan Remmerts de Vries maar liefst 23 jaar. Dat boek publiceerde hij overigens onder een andere naam, A.N. Riest. En die naam, dat pseudoniem, gebruikte hij ook voor zijn nieuwste boek, Bonsai Baby. Dag Daan Remmerts de Vries, goedemorgen. Hallo Frits. Van harte welkom. Voordat we gaan praten over je nieuwste boek, eerst maar eens die drie kussens die voor je neus liggen met op de gezichten van Ramse Shaffi, Thea Beckman en Nesquio. Stel, je hebt een vermoeiende dag gehad. Welk kussen zou je kiezen? Onmiddellijk Nesquio, want als je een vermoeiende dag hebt gehad, dan wil je niets liever dan stilte. En Nesquio is bij uitstek de schrijver van de stilte, vind ik. De schrijver die met die taantjes aan de rand van een sloot zit te mijmeren. Alleen maar. En dat vind ik heerlijk. Dat begrijp ik volkomen. Ja, je begrijpt het volkomen. Heb je ook, toen je zijn verhalen las, ook gedacht van zo moet ik het ook gaan doen? Heeft hij je geïnspireerd als schrijver? Ik heb hem op een 12e of 13e ontdekt. Hij stond in de kast en hij heeft me ontzettend geïnspireerd. Ja, ik vond het zo goed en zo levend. En ik begreep ook zo wat hem dreef allemaal meteen. Ik vond het absoluut niet verouderd. Dat vond ik helemaal geen probleem. Wat dreef hem dan? Ik denk een ontsnapping, rust, afzondering. Het kunnen kijken naar dingen vooral misschien. Ja. En kijken is iets wat ik ook al mijn hele leven eigenlijk alleen maar wil doen. In allerlei vormen en manieren. Dus ik begreep dat. En hij is net als jij een kijker. Ja, ja. Dat vind ik wel, ja. Ja. En het komt, want hij heeft een hele kale stijl. Jouw stijl geeft geen ergernis, maar beschrijft alleen maar wat er om hem heen gebeurt eigenlijk. Ja. Ja, en die stijl van hem, heb je daar ook nog de manier waarop hij formuleert, heb je daar ook nog wat van overgenomen? Of je zegt, nee, dat doe ik toch echt op mijn hele eigen manier? Ik denk dat je overal wat van overneemt. En zeker als je zoiets in je jeugd ontdekt en het maakt zoveel indruk. Dit maakte meer indruk dan welk kinderboek ik ook ooit had gelezen eigenlijk. Dus ik dacht, het is zo goed, zo moet je schrijven inderdaad. Ja, natuurlijk heb ik daar wat van overgenomen. Want dat doe je in beginsel zeker. Ja. Ja, ja. En later, later ontdek je meer je eigen stijl. En weet je hoe je de dingen wil formuleren en hoe je de dingen wil verwoorden. Maar er is altijd wat blijven hangen van Nesquio, zeker. Een spoortje Nesquio in de verhalen die je schrijft. De zinnen die je voor kinderen schrijft, wijken neem ik aan af van de zinnen die je voor volwassenen schrijft. Ja, nou ja, god, voor volwassenen kun je meer woorden gebruiken natuurlijk. En lastiger woorden. En voor volwassenen kun je ironie gebruiken bijvoorbeeld. En dat is iets wat je in een kinderboek niet zo gauw zal doen. Want dat komt niet aan, gewoon. Werk je wel eens tegelijkertijdig aan een kinderboek en aan een boek voor volwassenen? Nee, dat eigenlijk nooit. Dat kan niet. Nou, ik maak wel eens iets af, maar dat is dan nog niet af. En dan begin je toch aan iets volgens. En als dat dan min of meer af is, dan ga je weer aan het vorige. Het is dus niet zo dat Vos en Vis opdoemen in Bonsai Baby. um, Ja, de hoofdpersoon is Vos en ze zitten beide in een emmertje. Ja. Zo kun je het zien. Nee, ja, je krijgt natuurlijk wel ideeën, terwijl je met iets... Ideeën groeien op ideeën, heb ik wel eens gezegd. Hè. In beginsel... Spannenstoelen op elkaar. Ja, inderdaad. In beginsel noteer je iets en denk dat is een heel mooi uitgangspunt. En terwijl je aan het schrijven bent, verandert dit langzaam en zie je ook nog wat er aan mankeert. En merk je dat er iets anders ontstaat en dat is gegroeid. Dus ideeën groeien inderdaad als paddenstoelen, als schimmels op ideeën, zou ik zeggen. Ja, over groeien gesproken. Ja. Het boek heet Bonsai Baby. Ja. Bonsai is een boompje. Ja. Wie wordt bedoeld met Bonsai Baby? Nou, dat zal ik je verklappen. Uiteindelijk zijn allebei natuurlijk. Maar in beginsel denkt de hoofdpersoon dat zij het is. Het verhaal, heet Violetta. Zij heet Violetta. Hij heet Lennart. Ja. Het is het verhaal van een liefde die zo groot is dat hij zelfs na de dood nog terugkomt voor haar. Nou, dat heb ik dan nu meteen verklapt, maar dat doet er niets toe, want zo kun je het. Dat merk je heel lang niet. En dat vind ik ontroerend en mooi. En lange tijd denkt hij dat. Hij is teruggekomen om haar te helpen, maar misschien is hij ook wel teruggekomen om zichzelf te helpen, eigenlijk. Het zijn twee bijzondere mensen, want in het eerste jaar dat ze elkaar kennen, is hij 6 keer weggelopen. Ja. Ze hebben uiteindelijk 7 jaar bij elkaar gewoond. Bang om zich te binden, natuurlijk. Bang om zich te binden. Hij is kunstenaar. En op een gegeven moment, dus Lennart, kunstenaar, heel verschillend. Zou je dat een stukje willen voorlezen uit je boek waaruit dat blijkt? Met heel veel plezier. Ik heb hier 3 fragmenten van je gekregen. Ja, het eerste doen? Ja. Ja. Dat... ja, nee, ja. Zullen we dat maar doen? Ik heb wel een soort logica in mijn hoofd, Daan. Ik twijfel er nog niet aan, Frits. Okay. Ze geven elkaar een zoen. Hij gaat naast haar liggen. Kan ik nog even lezen? Ze knikt. Hij pakt de dichtbundel die naast zijn kant van het bed ligt. Zij pakt een glossy. Ze bladeren. In de verte klinkt een sirene. Je zou eens iets beters moeten lezen. Dat ben ik ook van plan, maar ik lees even dit artikel uit. Het is vergif. Ik weet wel dat dit rotzooi is, maar het ontspant me. Waarom lees je geen poëzie? Dat kan je ook ontspannen. Van sommige poëzie val je vanzelf in slaap. Hou je bek, ik lees wat ik wil. Hij glimlacht. Het ergert hem dat ze pulp tot zich neemt. Graag zou hij met haar praten over romans of over gedichten. Zou hij haar over passages willen vertellen die hij is tegengekomen. Hij heeft het geprobeerd, vaak. Altijd zei ze dan, laat me maar even nu. Ik wil gewoon mijn eigen dingen zien. Een teleurstelling. Het afkappen van werkelijk contact en het afslaan van schoonheid. Dit alles, al die giften, schijnt ze altijd weer in te ruilen voor waanzin, voor prularia, voor de egomanie die mode heet, of erger nog, voor roddels over mensen met wie hij niets te maken wil hebben. Dat zijn wel 2 heel verschillende zielen. In beginsel. Dat is ook zo. En ergens toch ook niet. En dat benoemt hij ook. Het is ook leuk. Ten eerste, Frits, ik hoef het jou ongetwijfeld niet te vertellen, maar ik doe het toch. Het is leuk om 2 heel verschillende zielen bij elkaar te zetten, want die kunnen nog eens wat met elkaar meemaken, lijkt me. Als het heel 2 gelijkgestemde zielen zijn, is het ook fijn natuurlijk, want dan herken je een hoop en dan voel je je meteen verbonden. Maar deze 2 zielen in dit boek, en het is fictie, laat dat duidelijk zijn. Deze 2 zielen zijn in beginsel inderdaad heel verschillend. En moeten van verre komen om elkaar te ontmoeten ergens. Maar dat doen ze ook, en dat is het leuke. Als lezer, je zei het al, moet ik langzaam ontdekken hoe dat verhaal in elkaar zit. Dat maakt het spannend, ook lastig voor mij als lezer. Ja. Een uitdaging. Zou je weer een klein stukje willen voorlezen? Ja hoor, volgend stukje. Ja. De bloedbanden zijn ketenen. Boeien van misplaatste vertrouwdheid. Je jeugd is een vervallen huis waarin de echo's van je eerste woorden rondspoken. Dat roept verlangen op, dat weet ik best. Het verlangen om je weer te wentelen in die zorg. Of het verlangen om de dingen alsnog recht te breien. Maar je kunt niet terug. De tijd is onverbiddelijk. En een leven is geen sprookje. Geen verhaal. Zeker geen verhaal waarin alles uiteindelijk weer goed komt. Wie denkt dit? Hij denkt dit. Ja. Dit zijn de gesprekken die ze 's nachts hebben op een... Ja, en dat is natuurlijk een... Het staat cursief. Waarom staat het cursief? Omdat ze het niet uitspreken. Ze denken ze het. Ze denken dit? Ja. Aha. Dit gebeurt in het gebied tussen de bewustheid en de slaap. Tussen het bewustzijn en de slaap, zeg maar. En dit zijn de gesprekken die ze hadden moeten hebben. Maar die vinden natuurlijk eigenlijk plaats in zijn hoofd. Ja. We krijgen meer te weten in dat boek over de ouders van Violetta. Haar vader Anton en haar moeder Marleen. Ja. Van Lennart lezen we dat hij, toen hij 20 was, zich kunstenaar voelde. Dacht dat de hele wereld dat hij die aan zou kunnen. Ja, dat gevoel moet je toch hebben op een gegeven moment. Ja, zeker als je 20 bent. Ja. En even later lees ik, we moeten strijden voor de liefde. Ja. Dat is het enige wat ertoe doet. Ja. Is dat wat je in deze roman tegen de lezer zeker wil zeggen? Daar gaat het om. Natuurlijk, al het andere is Is bijzaak. Is bijzaak, is ruis, is zijn moeilijkheden, zijn kwesties waar je het wel of niet over eens bent. En toch, ondanks dat alles, het gaat om, kan de liefde hieronder zitten. Om van elkaar te houden. Er moet iets met Lennart gebeurd zijn. Wat ga ik niet vertellen? Hmm. Hij gaat naar een bankje op een begraafplaats, waar hij altijd Violetta, als ze weer ruzie hadden gehad, weer elkaar zouden ontmoeten. Ja. Als het weer eens fout was gelopen. Ja. De laatste keer denkt hij dat zij daar zit. Ja. Wil je een stukje voorlezen nog? Maar het is iemand anders. Mag ik dat al verklappen of niet? Maar je hebt het al gedaan. Geen gang. Het spijt me ontzettend. Ja, geeft niet hoor. Nachtenlang hebben we gepraat over haar doelstellingen, over de achtergronden van al die voorwerpen die ze zuiver op gevoel had gecreëerd. Omdat ze het moest kunnen verwoorden en verdedigen. Dat diploma moest een regelrechte genoegdoening zijn geweest naar haar moeilijke verstikte jeugd. Mijn bonsai baby. Hij hoestte, hij schraapte zijn keel. En misschien is het daarom dat ze nooit aan me heeft getwijfeld. Aan ons. Echt nooit. Van het begin af aan heeft ze voor me gekozen. Als enige. Ik heb wel getwijfeld aan haar. En niet zo'n beetje ook. 6 keer heb ik het uitgemaakt. 7 keer zelfs. Lennart keek naast zich. De bank was leeg. Ja. Daan, wat ik zo mooi vind is dat je een bonsai baby in de mond legt. Ja. Eigenlijk een typering waarmee je zou denken, hij beschrijft haar neerbuigend. Maar nu is het heel teder. Dank je wel. Het is heel fijn dat je dit zo verwoordt. En dat is ook echt de bedoeling inderdaad. Er is heel veel gebeurd. Ze zijn van ver naar elkaar toegekomen, kun je zeggen. Maar ze zijn naar elkaar toegekomen, zeker. En meteen met een soort overtuiging ook, dat wel. En inderdaad, hij mag hoogdravend zijn, hij mag wijdlopig zijn, maar alles is met een soort tederheid inderdaad. Met een soort grote liefde die erachter zit. Hij probeert haar te helpen, echt. Een teder boek? Een boek over de liefde? Wat mij betreft wel. Bonsai Baby, Daan Remmerts Vries. Ik dank je wel. Ik dank jou wel. De eenzaamheid, het alleen zijn. Ach, ik ken het en ik ben eraan gewend. De schaamte om mijn tranen. Ik heb het allemaal gehad, nu de nachten al. Zonder einde. Maan en sterren aan de hemel zijn het tekens, weet jij wie er wat bedoelt? En de wind waait uit het zuiden. Dus jij hebt hem al gevoeld, nu de nachten nog zonder einde. En de waarheid, oh de waarheid, is ik mis je als een gek. Overdag ben ik sterk, maar oh, ik haat dat koud. Zal ik weggaan? alles laten en vergeten wat ik voel. Met de wind mee naar het noorden. De dagen lang en zonder doel. Nu de nachten af. Zonder einde. Ben je kwijt? Nu de nachten al. In 1980 verscheen een nieuw album van Rob de Nijs, Met je ogen dicht. Dat klonk anders, moderner. Het was zeker te danken aan producer Gerard Stellaert. Foto van vroeger staat erop. Maar ook Nu de nachten nog, een vertaling door Joost Nuissel van een liedje van Dave Townsend, die het had geschreven voor Cliff Richard, Miss You Nights. De taalschatten van de taalstaat. Half zo echt, Veldhuis en Kemper. De taalschatten van de taalstaat. Dit jaar is het 20 jaar geleden dat Half zo echt uitkwam. Het eerste album van de Haarlemmers Richard Kemper, hij is 52 jaar nu, en Remco Veldhuis nog een paar dagen 49. Half zo echt viel op omdat het een bijzondere combinatie is van verfijnde muzikaliteit en verrassende teksten. Veldhuis en Kemper, die in 1999 tweede werden achter Mark-Marie Huibrechts bij het prestigieuze Kamarettenfestival, hebben een bijzondere aanloop gekend naar de carrière die tot op de dag van vandaag voortduurt. Hun nieuwste programma heet Hou vast en is te zien in de Nederlandse theaters. Dag Remco. Dag Richard. Dag, goed dat jullie er zijn. Ik zei dat jullie een bijzondere aanloop hadden naar de carrière die jullie nu nog steeds hebben. Richard, jij werkte als, bij een reclamebureau. Ja. Werd er ook later directeur van. Remco, jij deed de business school. Maar toch werd ook al in die tijd, heb ik begrepen, de kiem gelegd voor wat jullie nu doen. Want Remco, jij schreef een cabaretvoorstelling voor die school. Nou ja, voor een studentenvereniging in Amsterdam. Een studentenzeilvereniging. Dat was geen corporale toestand, maar eigenlijk gewoon een groep van 400-500 studenten die met elkaar heel graag op het water was. En die had een lustrum. En er moest een voorstelling voor geschreven. Daar was een vriend van mij voor gevraagd. Die kon dat helaas niet afmaken, omdat die werd uitgezonden naar Bosnië. Toen heb ik dat overgenomen. En toen ging er bij mij iets aan waarvan ik eigenlijk altijd het vermoeden heb gehad dat het er altijd heeft ingezeten. Maar ik heb het gewoon onderdrukt of ontkend. Maar ineens ging het echt het vuur aan me aan. Het is niet meer uitgegaan. Ja. En jij studeerde communicatie, ja. Richard, maar je zat altijd achter de piano. Ja, in Utrecht had je het kantoraat. Dat waren de oefenruimtes van het conservatorium. En dan kon je voor 50 gulden 3 maanden lang onbeperkt spelen op alle piano's die daar waren. En het waren vleugels en het waren ook allerlei, het leek wel peeskamertjes. En dan zat ik dagenlang achter die piano's. Zat je te spelen daar? Te spelen, liedjes te schrijven. Een liedje was Jij bent naar de voetbal en ik lees de Margriet. Een verhaal van een vrouw die altijd maar alleen was, omdat haar man zo gek was op zaalvoetbal. Allemaal onzin dingen. Ik leerde ook andere mensen kennen, speelde samen en was wel bezig met cabaret en kleinkunst. Ja, want er waren ook liedjes die jou naar het cabaret lokten. De doos van Jacques Kleuters, ja, en zeker, Kip van zeker. De Veer heb ik begrepen. Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Ja, ik werkte toen in de reclame. Ik had die doos van mijn vader gekregen. Ik zou je het liefst in een doosje willen doen. Een verzamelbox met het beste van de Nederlandse kleinkunst. Ja. En ik draaide dat altijd in de auto. En daar zat een jongen naast mij. En die zei, jee, maar ik ken nog iemand die zo gek is van cabaret. En dat was Remco. En wij woonden 100 meter bij elkaar vandaan in Haarlem. En jullie wisten het niet? We wisten het niet van elkaar. We kenden elkaar helemaal niet. Vonden het ook ongemakkelijk om af te spreken. Dat was in die tijd nog hoezo. Een blind date met een jongen. Wat is dit allemaal? En dat hebben we toen wel gedaan. Al vrienden, zeg maar. Ja. Ja. En toen hoorde jij Richard voor het eerst zingen. Ja, ik hoorde wat, hem zingen. Wat deed dat met jou? Nou, ik weet nog wel dat ik daarvan onder de indruk was. Want ik had nog nooit gezongen. Überhaupt nog nooit gezongen, zeg maar. Nee, ja, de laatste keer op de bruiloft, 50-jarige bruiloft van mijn opa en oma, toen ik 6 was. Dus dat mag geen naam hebben. Dus Richard die begon te zingen. en die deed dat mooi. En nou, ik viel figuurlijk voor hem als een blok, zeg maar. En toen zei hij tegen mij, zing jij dan wat? Zo'n avondje was dat... ja, dus ik heel voorzichtig er iets uitgekweeld. En zei ze, jongen, dat is helemaal niet gek. Waarom zing nog eens wat meer, et cetera, et cetera. En dan heeft hij dat een beetje opgekweekt. En dat is het begin. Dat is het begin. En dat werd... uiteindelijk in 2003, 20 jaar geleden, dat vieren we hier. Jullie eerste album, Half Zo Echt, en dit kennen we allemaal. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankbord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele, ik doe alles voor mijn kick. Ik ben altijd maar de macho, de Latino, de Nero. Ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de no-no. Ja, dit waren de archetypes die wij bezongen, die wij ook echt in die tijd waren, zeg maar. Wie is wie? Ik ben de no-no. Jij bent de no-no. En Richard was de slik. Dat zie je nog steeds. Toch, kom op. Hij is nog steeds de macho. De macho. En ik was echt het broertje. Ik had in mijn studententijd zo nooit... Zo heet het lied eerst ook. Ja, het liedje heette broertje. Maar het heette eerst broertje. Nee, dat moest pas later, toen ik bij een platenmaatschappij uitkwam, moest het een titel hebben. En dat was niet goed, broertje, maar het heette broertje. En het was het slotnummer zo'n beetje van ons eerste cabaretprogramma. Waarin we elkaar als broers, 14 jaar na dato, dat we elkaar gezien hadden, voor het laatst huilend in de armen vielen. En het was ook echt zo in het echt, waren die archetypes, die zaten heel dicht op onze huid. Hij was slik en ik had vooral heel veel vriendinnen, maar nooit die met me naar bed wilden, maar alleen maar met me wilden praten. Ging wel veel over vrouwen op dat dag. Wie was je voor je mij ontmoette? Ben je daar soms met je hoofd? Wat heeft hij met je gedaan? Heeft niemand je geloofd? Dit gaat over de eerste nacht. Het liedje heet Wie was je? Hadden jullie die tekst, Richard, had je die ook nu kunnen schrijven? Jazeker, jazeker. Want het is nu eigenlijk veel meer aan de oppervlakte. Je hoort veel meer verhalen over mensen die misbruikt zijn vroeger. Karen Bloemen, die met haar hele verhaal nu naar buiten is gekomen. Het is veel meer iets wat nu besproken wordt. En wij vonden dat toen een heel origineel ding. Nou, nog steeds eigenlijk. We hebben er ook heel veel reacties op gekregen, ja, op dat liedje. Ja, het is een van de kleinere liedjes. Wat misbruikt is als wat kind misbruikt is. En wat nu eigenlijk helemaal op slot slaat op het moment dat ze voor het eerst met iemand anders weer seksualiteit beleeft of gaat vrijen. Ja. Schreven jullie die teksten samen? Ja, we schreven dit echt samen. Ik weet nog, op de Leidse Vaart in Haarlem gingen we buiten ook een stuk lopen. Waar willen we het nou over hebben? Waar gaat het over? We hadden dat onderwerp wel. En dan gingen we dat bespreken en doen en maken. En gewoon zoals dat hoort, echt het handwerk. Het handwerk, maar wat is zijn textuele kracht? Voor Richard? Ja, Richard is in ten diepste een soort Kaandorp-adept. Ja, vind ik echt. Ja, hij kan hele grote dingen heel klein maken in liedjes. Of hele kleine dingen heel groot maken. En dat maakt dat wel tot zijn... En dat in combinatie met zijn spel, wat ik haarfijn uit Wiens spel dan ook haal. Ja. En dat is niet per se positief. Ja. Dat noemen we dissonant trouwens. Wat herken je in de teksten van Remco? Nou, Remco heeft heel vaak een soort... een quote is niet het goede, maar een originele gedachte als uitgangspunt. Bijvoorbeeld in het liedje Ravijn heeft Remco... de mooiste bloemen groeien aan de rand van het ravijn. Dat is voor hem echt een soort haakje, een soort kerngedachte. Bijna conceptmatig, zou je zeggen. Iets wat hem inspireert over... hier wil ik het over hebben. En vervolgens volgt de rest van de tekst. Je rug die staat te hol, veel te hol. Je hakken zijn te hoog, veel te hoog. Je huid die staat te strak en je haar is veel te droog. Te veel vet is weggezogen, te veel rimpels weggehaald. Alles is te naakt, maar wat maar raakt, dat zijn je ogen. Ja, in veel teksten, is mij opgevallen, zitten verborgen verhalen. Hè? Want dit is een vrouw, die doet er van alles aan om er fantastisch uit te zien. Het heet ook Te Blond, dit nummer. Ja. Maar er is iets anders wat jullie van belang vinden. Ja, haar ogen. Haar ogen, het enige wat je niet kan verbouwen. Is het enige wat je echt kunt zien. Ik mis de pentikous, ondanks dat ik... Ja. Een vrouw die is weggegaan. Ja, ik heb het album ook weer geluisterd natuurlijk. Ja, op weg naar dit gesprek. Viel het mee? En dit liedje viel mij op. Het was een hele originele gedachte eigenlijk. Om te bezingen. Ja, dat is een beetje gek om van jezelf te zeggen. Maar het was heel origineel om te bezingen. Wat je allemaal haat aan toen je vrouw nog bij je was. Of je vriendin. Maar als ze weg is, dan ga je dat opeens heel erg missen. Dat is waar jullie over zingen. Ja. Gewoon over het leven, over het liefde. En over dingen die je... allemaal herkend, maar waar je zelf als niet-tekstdichter gewoon nooit opkomt. Zij kleedt zich zelden naar de trend. En zij heeft nooit een leuke vent. Met haar postuur niet echt verwend. Zij krijgt nooit een compliment. Maar als je haar goed kent, ontdek je haar talent. We waren wel bezig met vrouwen in die tijd. Ja. Maar dat is wat mij opviel. En hoe is dat nu? Dat is de vraag. Nee, niet. Absoluut niet. Mijn vrouw luistert ook. Nee, wij waren vrijgezel toen wij elkaar leerden kennen. Dus we hadden allebei een verleden. We hadden allebei een beeld van de toekomst. En dat had natuurlijk heel veel ook te maken met het feit dat we vrijgezel waren en ergens naartoe groeiden. Dus we beschreven heel veel daarvan. Maar wat ik wel... dit laatste nummer, dat half zo echt wel mooi eigenlijk om het even te vertellen. Wij kregen heel veel van terug op een gegeven moment. Weet je dat nog, Lies? Dat het werd gebruikt als een soort clublied van mensen met een kindje met Down. Uh-huh. Omdat die zich daar dan ineens in herkennen. Ja. Dat is iets totaal wat wij er nooit hebben ingestopt. Nee, ja, dat is... Maar dat is dus altijd. Meestal met liedjes... Dat ik ervaar ze weer anders dan jullie. Ja. Tot slot, laatste vraag. Wat betekent dit album voor jullie? Het begin, het er mogen zijn. Het heeft heel veel... Kijk, dat liedje heeft heel veel gedaan. Het heeft een Edison opgeleverd voor het beste kleinkunstalbum. Daar zijn we allemaal onwijs trots op. Maar vooral... Ja, een droom die uitkwam. En eigenlijk een droom die tot op de dag van vandaag nog voortduurt. Dank voor jullie komst. Geboren uit je dijen. Gehangen aan je borst. En op al je mooie kleren. Heb ik wel een keer gemorst. Naar school je bleef maar zwaaien. De juffrouw. Die is stom, nieuwe boeken samen kaften, het antwoord op een som. Ja, ik val op meisjes, maar ik ben daar nog niet aan toe. En ik eet ook wel gezond, man, ben gewoon een beetje moe. Een echt pak met een stropdas, een bandplooi met een val. Mijn god, wat is ze mooie. Kijk man, dit wordt mijn vrouw. Mijn moeder heel mijn leven. Maar ineens zorg ik voor jou. In een huis vol oude moeders. Van man tot zwakke vrouw. Je bent zo oud geworden. Maar wat de arts ook beweert. Ik kan het in je ogen. Is omgekeerd. Je dijen lopen met een rekje. Een piep klinkt uit je borst. En op al mijn schone kleren heb je wel een keer gemorst. Als ik ga, dan blijf ik zwaaien. De zuster, die is stom. Boeken blijven ongelezen, want je vingers ze staan kom. Het gaat heel goed met de kinderen. Nee, daar zijn zij nog niet aan toe. Je krijgt hier goed te eten. Waarom ben je dan zo moe? Met de dagen voor je zwakker. De pijn die breekt je op. Het zit door heel je lichaam, hier kan geen kus meer tegenop. Je kijkt maar ziet me niet, de hele dag in ademnood. Ik ben je aan het verliezen, mama, ga niet. Liedje heet Omgekeerd. Echt geweldig. Van de Taalschat, de debuut van Veldhuis en Kemper in 2003. Half zo echt. Dit jaar dus 20 jaar geleden dat het uitkwam. Het is lente, de periode waarin alle vogels weer eieren leggen. Maar in het universum van de blauwe Twittervogel lijkt het altijd lente. Als je de tweets als gelegde eieren mag beschouwen, tenminste. We verzamelen weer de mooiste exemplaren van de inwoners van de Digitaalstaat. En vandaag is dat Juri Albrecht, directeur van Cultureel Centrum De Balie in Amsterdam. Juri, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we gauw beginnen, want je hebt zoveel bijzondere dingen opgeschreven. Het zijn weer heel wat talige eieren. Je deelde een filmpje waar in aan de hand van luchtfoto's de verwoestingen door het Russische leger in Oekraïne werden getoond. En jij schreef daarbij, als Poetin voorbij komt, lijkt het verdomme wel alsof de schaduw van Mordor over het land valt. Het Russische regime is de essentie van het kwaad. Voor de mensen die de boeken van Tolkien niet hebben gelezen, wat is Mordor? Mordor is het zwarte land waar de zwarte tovenaar, de zwarte heerser, de essentie van het kwaad, woont. En ik heb dat toen ik een tiener was helemaal kapot gelezen, de Man van de Ring. En in zijn brieven vertelt Tolkien, die een veteraan was van de Eerste Wereldoorlog en de loopgraven van Verdun had meegemaakt, hoe het Zwarte Land gemodelleerd, gebaseerd is op zijn ervaringen in het kapotgeschoten Noord-Frankrijk, waar geen boom en alle de aarde omgeploegd was. En de vernietiging van, ook dus van de mens in de oorlog, maar ook van alles wat leeft. Van de natuur is de essentie van het kwaad voor hem. En als je dat ziet, dat filmpje, daar in Oost-Oekraïne, dan doet je dat daaraan denken. Je bedoelt Bachmoed en zo. Bachmoed, de omgeving van Bachmoed. En als je daar die houtwallen ziet, waar die mensen in vechten, daar is geen boom meer. Het zijn allemaal versplinterde luciferhoutjes geworden. Ja, en het zijn diezelfde loopgraven. Ja. Je deelde ook een tweet van premier Rutte. De verschrikkelijke Russische agressie tegen Oekraïne begon 9 jaar geleden met de illegale bezetting van de Krim. En het eind is nog niet in zicht. Met president Zelensky sprak ik over de laatste ontwikkelingen in de oorlog en de moedige strijd van het Oekraïnse volk. Waarom deelde je deze tweet? Nou ja, om meerdere redenen. Fijn dat Rutte Zelensky steunt. Lijkt me belangrijk. We zijn ook een belangrijk land toch wel in Europa, wat dat betreft. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, de Duitsers hebben zo'n mooie korte gezegde, weer het den aanvangen. En dat gaat over het fascisme. Kijk uit als het fascisme begint. En ik denk dan, meneer Rutte en alle West-Europese regeringsleiders, de Duitsers voorop overigens, hadden we niet moeten beginnen toen de Russen de Krim pakten in 2014. Toen keken we allemaal de andere kant op. En toen keken we allemaal de andere kant op, want toen wilden we handel drijven. Dus daarom heb ik me ook gedeeld. Het is zo jammer dat dit is dat achteruit, eerder achteruitschrijdend inzicht. Ja. Je deelde een interview met D66-Kamerlid Tjeerd de Groot over een mogelijk uitstel van de stikstofmaatregelen na de verkiezingswinst van de burgerbeweging. Waar ik op wijs is dat de natuur sinds vorige week niet is veranderd. Sterker nog, die is waarschijnlijk wel weer een beetje slechter geworden. We hebben in Brabant gezien wat er dan gebeurt als je verder helemaal niets meer kan. Dus laten we vooral de schouders eronder zetten. Want de noodzaak om onze leefomgeving gezonder te maken, die is niet minder geworden. Uiterst rustige, weloverwogen, vriendelijke reactie van het Kamerlid Ed Tjeerd de Groot. Volgens sommigen hier is opkomen voor het algemeen belang van natuur, milieu, groene ruimte en leefbaarheid kennelijk polariseren, schreef je erbij. Waarom zet je dat? Nou ja, hier op Twitter, hè? In mijn tweet, in mijn commentaar. Ja. Ik vond hem in dat filmpje uiterst redelijk uitleggen waarom we toch met z'n allen moeten proberen het milieu te behouden of zelfs beter te maken. En dat is een algemeen belang. Dat is natuurlijk niet, daar wordt hij niet rijker van, daar wordt hij niet beter van. En ik denk dat dat ook wel de taak is van onze Kamerleden en de boven ons gestelde en onze regering om te zorgen dat algemeen belang goed in de gaten gehouden wordt. En als mensen dat dan polariseren noemen, dan vind ik dat toch wel vervelend. En ook wel, die vinden misschien dit algemeen belang geen algemeen belang? Nee, dat zou kunnen, maar de natuur is wel van iedereen en ook van onze kinderen. En bijvoorbeeld het varkensbedrijf met 35.000 varkens is gewoon van één iemand of van één bedrijf. Mm-hmm. En die worden daar wel persoonlijk rijker van. Dus als dat dan de andere kant is, dan denk ik, ja, een Kamerlid die opkomt voor iets wat toch een common good is, is niet polariseren. Dat is proberen te zorgen dat het land goed beheerd wordt. Daar kan je het wel niet mee eens zijn, dat mag natuurlijk. Maar het is niet hetzelfde als mensen die opkomen voor hun eigen financiële belang natuurlijk. Er ontstond deze week de nodige ophef over de Week van de Lentekriebels. Een jaarlijkse projectweek voor het basisonderwijs over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Maar dit jaar mondde het uit in een haatcampagne tegen de organiserende Rutger Stichting. En jij twitterde: mijn beste vriend op de lagere school had een boekje van zijn moeder gekregen. Vies is lekker. Van Ivan Wolfers. Jaren 70 getekende zwart-wit illustraties. Wij vonden het heel spannend. Waren wij achteraf, moreel gesproken, aan de rand van de afgrond. Is het nog goed gekomen, Jury? Ja, ik geloof het wel. Ja, in zijn stapelbed in de pijp lazen we dat onder de deken. Dat maar eigenlijk mocht van zijn moeder, want ze had het zelf gegeven. Maar wij vonden het toch een beetje beschamend. En wij vonden dat buitengewoon leerzaam. Ja, daar vond het ook leuk. Dus geloof ik wel goed gekomen, ja. Snap je de ophef? Niet eigenlijk. Ik geloof dat eigenlijk iedereen en ook mensen die de ophef begonnen zijn, dat erover eens zijn dat het een groot goed is dat we bewust zijn over wat wel en niet kan in bed en zoenend. Ja, maar ik las gisteren een stukje over die Rutgestricht en hoe ze het doen. Bijvoorbeeld, ze laten een jongetje met een afwasborstel zijn huid bevoelen. En dan kijken ze naar zijn gezicht van hoe die reageert. Naar, vervelend. Ja. En daar moet je ook op letten als het over aanraken van andere mensen gaat. Ja. Dat is toch ongelooflijk goed bedacht. Ja, dus ik kan de ophef niet zo goed voorstellen. Eigenlijk, ik denk dat het een grote verworvenheid is dat we niet meer in de jaren 50 leven waar we met onze handen boven de dekens moesten slapen. Of tenminste sommigen en zo. Dus ik vind de ophef een beetje onbegrijpelijk. En daar was deze, wat mij betreft, ironische tweet over. Bijna Shakespearean drama, live op de BBC. Nu ex-prime minister Boris Johnson wordt gegrild over zijn mogelijke liegen tegen de House door een commissie in het Engelse parlement. Zo twitterde je donderdag. Shakespeare? Ja, als je naar de House of Commons kijkt. Maar dit was wel weer een echte goede aflevering van de moderne Shakespeare, vond ik. In goed Engels, waar een hele commissie, een hoefijzer van collega's, Boris Johnson naast zijn advocaat. En verbaal was hij ze de baas. Verbaal was hij ze de baas, absoluut. Ja. Inhoudelijk denk ik niet. Maar ik denk dat hij de kijker, de sympathie van de kijker ook aan zijn kant heeft gekregen daar. Omdat hij verbaal zo vreselijk sterk is. Jury Albrecht, was weer een groot genoegen dat jij inwoner was van de Digitaalstaat. Tot zover het eerste uur. Graag tot zometeen. NPO Radio 1. Zou jij een moord bekennen die je niet hebt gepleegd? Hebt u Michel vermoord? Nee, meneer. Natuurlijk niet, hoor ik je denken. Maar toch, onder bepaalde omstandigheden kun je breken. Kan iedereen breken. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. In de Voorkamer praat ik met oud-rechercheurs, advocaten en podcastmaker Lot Buijs over hoe het kan gebeuren, zo'n valse bekentenis. Luister vanavond van 7 tot 9, de Verhoorkamer van KRO en CRV. En op een gegeven moment word je gewoon gebroken, hoor. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Maar liefst 2% rente bij Bunk. Dus waar wacht je nog op? Ga nu naar bunq.nl/sparen. Bunk. Bank of the free. Drie keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. Kaarten, concertgebouw.nl. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Twaalf uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton den Boon en het woord van de week Ike Schotanus over de Amai Awards. De Alle Monden Awards. Instagram René Appel met de TNA van actrice Willeke van Ammerooi. Een deal over het verminderen van de uitstoot van auto's in Europa. Daarover meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Het is al weken een strijdpunt tussen Brussel en Berlijn. Vanaf wanneer moeten alle nieuwe auto's elektrisch zijn? De EU wil dat dat vanaf 2035 zo is, maar Berlijn wilde een uitzondering. Ze zijn er nu uit. Ardy Stemerding in Brussel. Eerst nog even, waar zat de pijn op dit onderwerp? Nou, die pijn die zat erin dat de Duitsers op het allerlaatste moment, terwijl de deal eigenlijk al rond was, kwamen met nieuwe eisen. En die zeiden, wij willen dat er ook in de toekomst plaats is voor auto's die rijden op e-fuels. En dat zijn synthetische brandstoffen op basis van waterstof, koolstof, die in theorie ook uitstootvrij zijn. En de Duitsers zeiden, wij vinden dat auto's die daarop kunnen rijden, dat zijn ook gewoon auto's met verbrandingsmotoren, maar dan dus met een andere brandstof, dat die ook gewoon verkocht mogen worden vanaf 2035. Ja, precies. Dat gaat dan dus niet om de diesel- of benzineauto's. Maar wat is dan het compromis nu geworden? Nou, het compromis is dat de commissie een wat hardere toezegging heeft gedaan. Aanvankelijk zei de commissie wel van, ja Duitsers, we snappen jullie vraag en we beloven dat we er in de toekomst naar gaan kijken of dat mogelijk zou zijn. Maar nu heeft de commissie het wat steviger neergezegd. Die heeft gezegd, nou, wij staan toe dat die e-fuels gebruikt worden vanaf 2035, maar dan wel onder een belangrijke voorwaarde. Namelijk dat het om auto's gaat die alleen daarop rijden. Hè? Dus dat je niet stiekem ook gewoon nog benzine in je tank kan gooien. Die auto's mogen er alleen komen als ze enkel en alleen op die e-fuels kunnen rijden. Nou, dat is dus de toezegging die de commissie heeft gedaan, waar de afgelopen twee weken heel stevig over onderhandeld is. En die de Duitsers dus nu voldoende vinden om straks toch in handtekening te gaan zetten. Ja, en hoe reageren ze in Brussel op deze deal? Nou, bij de commissie merk je in ieder geval dat er grote opluchting is. Want het maakte echt wel een heleboel los. Je moet je voorstellen, het enige wat nog moest gebeuren was dat de ministers hun handtekening onder deze deal zouden zetten. En op dat moment, terwijl iedereen het al eens was, zeiden de Duitsers ineens nee, dat vinden wij toch niet goed. En je merkte bij iedereen dat de angst is ontstaan dat allerlei landen dit straks gaan doen. Hè? Dus ook op andere onderwerpen. En dat dit straks een manier is om dat toch al ingewikkelde wetgevingsproces in Brussel straks nog ingewikkelder en trager te maken. Dus opluchting dat het nu alsnog rond is. Ardy Stemerding in Brussel, dankjewel. Het aantal mensen dat in de buurt van het spoor loopt is vorig jaar meer dan verdubbeld. Spoorbeheerder ProRail zegt in de Telegraaf dat er 95 keer bijna een aanrijding was met een trein, tegen 43 keer een jaar daarvoor. Spoorlopen komt vooral voor in de zomer in de buurt van campings en vakantieparken. De ProRail is verder vooral tevreden over de veiligheid op het spoor. Er waren vorig jaar maar 2 doden bij aanrijdingen. Het laagste aantal in jaren. En dat komt vooral doordat veel onbewaakte spoorwegovergangen zijn verdwenen. Het slachtoffer van de dodelijke aanrijding gisteravond in IJmuiden was een vrouw van 67. Ze liep met haar hond langs de weg toen ze werden geraakt door een auto. De vrouw en de hond overleden ter plekke. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door. Later meldden 3 mannen van tussen de 18 en 22 zich bij de politie. De politie onderzoekt hun betrokkenheid en heeft alcohol- en drugstests gedaan. Ze worden in ieder geval verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval. De politie in Rotterdam heeft gisteravond een jongen van 14 opgepakt die aan het autorijden was. Hij reed veel te hard en weigerde te stoppen. Er volgde een achtervolging door een woonwijk waarbij de politie 12 auto's inzette. Tijdens die achtervolging stopte hij kort en sprongen er 4 mensen uit de auto. Zij zijn nog zoek. Kort daarna stopte de bestuurder en kon hij worden opgepakt. In Amerika zijn reddingswerkers nog steeds op zoek naar 9 mensen die zijn vermist na een ontploffing in een chocoladefabriek. Bij die explosie in de buurt van Philadelphia kwamen 2 mensen om het leven. Op beelden is te zien dat er veel puin en stofwolken de lucht in werden geblazen. De Russische spion die vorig jaar Nederland probeerde binnen te komen is in de VS aangeklaagd voor spionage en fraude. Hij woonde een tijdje in Washington en zou daar informatie hebben doorgespeeld aan Russische inlichtingendiensten. In Nederland wilde hij stage lopen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat een oud-medewerker van de MIVD, die vorig jaar overleed, een natuurlijke dood is gestorven. Dat meldt het AD. De man uit Amstelveen werd vorig jaar doodgevonden in bad. Volgens de politie ging het om een natuurlijke dood. Maar omdat nabestaanden daaraan twijfelden, heeft het OM opnieuw onderzoek laten doen. Daarbij is niets gevonden wat erop wijst dat de oud-MIVD'er om het leven is gebracht. Waarschijnlijk is de man overleden aan een hartaanval. De Rwandese regeringscriticus Paul Rusesabagina is vervroegd vrijgelaten door de regering. Hij werd bij het grote publiek bekend als hotelmanager die tijdens de genocide vele levens redde. Daarover werd de film Hotel Rwanda gemaakt. De correspondent Alice van Gelder, hij werd bij het grote publiek dus bekend als de held van die Hollywoodfilm. Wat was zijn rol tijdens de genocide? Ja, hij was dus inderdaad de manager van Hotel Milkoulin, het hotel van de Duizend Heuvels in hoofdstad Kigali. En redde meer dan 1000 Tutsis van de dood door hen in zijn hotel te laten schuilen tijdens de genocide. Na de genocide werd hij inderdaad criticus van de huidige president, Kagame, en vertrok vervolgens naar België. Daar werd hij staatsburger en taxichauffeur. En ja, daarna werd er van zijn film dus inderdaad die film Hotel Rwanda gemaakt, waar ja, de wereld hem zeg maar van kent, en toen is zijn heldenstatus zeg maar internationaal bekend geworden. En 2 jaar geleden werd hij nog tot 25 jaar veroordeeld vanwege terrorisme. Waarom heeft de regering hem nu vrijgelaten? Ja, eigenlijk is er vanaf het begin felle kritiek geweest op zijn gevangenname en het proces. Ook hoe hij in de rechtbank belandde in Rwanda. Hij woonde destijds, toen dit gebeurde, toen hij gevangen werd genomen, namelijk in de Verenigde Staten. Daar heeft hij een verblijfsvergunning. En eigenlijk is hij met een list naar Rwanda gelokt. Hij dacht dat hij naar buurland Burundi ging om daar een toespraak te houden, maar eindigde in Rwanda. Hij werd dus ontvoerd en vervolgens dus vervolgd door het financieren van een gewapende tak van een oppositiebeweging. Nou, vanaf het begin zegt zijn familie, maar ook mensenrechtenorganisatie en zelfs ook de Verenigde Staten, dat het een oneerlijk proces is geweest. Ze hebben het er ook, dat hij onterecht is vastgehouden, vooral omdat hij dus een criticus was. En eigenlijk is er vanaf het begin dus heel veel druk geweest, ook van de Verenigde Staten, om hem vrij te laten. En ik denk dat het eigenlijk Rwanda nu niet langer waard was om hem vast te houden. Zij willen die relaties met de Verenigde Staten verbeteren. En daardoor dus deze vrijlating nu. Ja, en weten we eigenlijk waar hij nu is? Hij is, dat is misschien een beetje opvallend, maar hij zou in de ambassade van Qatar zijn, in hoofdstad Kigali. Want Qatar, dat is het land wat mede heeft onderhandeld om hem vrij te krijgen. Dus druk van de Verenigde Staten, maar ook Qatar, een partnerland van Rwanda, heeft er nu een grote rol in gespeeld dat hij vrij is. Kagame was onlangs nog in Doha, dus daar zou dit allemaal beslecht zijn. Hij zou binnenkort, binnen een paar dagen, weet hij niet precies, dan eerst naar Qatar vliegen en dan terug naar de Verenigde Staten dus, waar hij voor het laatst woonde. En daar herinnerd worden in Texas met zijn familie. Hij heeft trouwens ook in een brief waarin hij dus om gratie vroeg aan de regering, gezegd dat hij zich daar de rest van zijn leven koest zal houden. Alice van Gelder, dankjewel. Over een week, op 1 april, dan zit er ook statiegeld op blikjes. 15 cent per blikje. Na bierflesjes en plastic flessen is het de bedoeling dat de blikjes minder in de natuur en in de vuilnisbak terechtkomen. Op termijn denkt het afvalfonds verpakkingen 90% van de blikjes terug te krijgen. Maar dat duurt nog wel even, want er is een gedragsverandering nodig. Je kunt het natuurlijk niet alleen in de supermarkt inleveren, maar ook bij sportclubs als je ze daar gebruikt, of bij benzinestations. Dus 27.000 inleverpunten. Dus we proberen het zo makkelijk mogelijk te maken voor iedereen. Maar je zult er wel moeten wennen, dat klopt, ja. Het is echt wel een gedragsverandering. Het weer, de zon breekt soms door, maar er zijn ook buien met kans op onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind met kans op zware windstoten, vooral langs de kust. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen ook af en toe regen, maar dan wat frisser met een graad of 8. Wijnand Zwaan, zijn er files? Ja, die zijn er. Op de A50 van Os naar Apeldoorn. Daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd bij knooppunt Waterberg. Er staat nu 8 kilometer vanaf Renkum met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En de A76 van Geleen naar Heerlen. Die is helemaal dicht tussen Heerlen en knooppunt Kundenberg. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Maastricht over de A2 en de A79. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Investeren met de zekerheid van stabiel rendement en het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Voor uw zakelijke hypotheken, ga naar mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke broccoli, 500 gram voor €1,29. Diverse Lees of Popworks, tweede halve prijs. En Crystal Clear, pak 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Deze maand in Plus Magazine. 33 jaar samen en het vonkt nog steeds. Zo doe je dat. Draag je een goedkope leesbril? Je kunt er hoofdpijn van krijgen of minder scherp doorzien. Oogmeetkundigen geven uitleg. En een 13e maand voor AOW'ers. Plus Magazine doet het gewoon. Maak kans op 1 maand AOW netto. Plus Magazine voor mannen en vrouwen ligt nu in de winkel voor maar €2,95. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijven. Taal staat. Frits Spits. Goedemiddag. Dat is toch opvallend dat één woord dat hetzelfde klinkt iets geheel anders kan betekenen. Dat is toevallig. Denk aan de DAS die nu het spoorwegtraject tussen Den Bosch en Eindhoven heeft ondergraven en nu met terugslagkleppen zal worden belemmerd. Samen met zijn familieleden, want een DAS is zelden zijn eentje of haar eentje. Dat DAS klinkt hetzelfde als in DAS ongewoon, maar ook als DAS in de betekenis van sjaal. En misschien dat u nog meer betekenissen van DAS kunt opdiepen. Ik kwam niet verder dan deze drie. Ik vind het al verwarrend genoeg, zeker als ik weer terugdenk aan het bericht dat een DAS een spoorwegtraject aantast. Het rare is dat ik dan aan een sjaal denk en niet aan het beestje. Ik hoor het u zeggen, DAS beroepsdeformatie. Daar heb ik wel vaker last van. En doet me altijd weer de DAS om. Welkom in de Taalstaat. Ik hing aan je blauwe lippen, maar je piercing deed zo'n pijn. Hoe ik liet ze bijna glippen, hoewel je zei, ik vind het fijn. Jouw lippen werden rood van schade, toen ik zachtjes in ze beet. Met mijn gezicht in jouw geraakte, fluisterde ik zacht dat het me speelt. Blauwe, blauwe lippen, zo zacht als karmozijn. Wist niet dat blauwe lippen zo zacht en rood konden zijn. Ik streek langs mijn rode lippen. De spiegel toonde mijn berouw. Terwijl ik jouw naam voelde ontglippen. En jij vroeg, wat wil je nou? Mijn lippen werden blauw van kilte toen ik zei dat het me speet. Er viel een dodelijke stilte omdat jij in mijn lippen beet. Rode, rode lippen, koud als doodsavier. Als ik wist dat lippen konden doden. Vorige week was Boudewijn de Groot in de Taalstaten. Sprak over het derde en laatste album van Vreemde Kostgangers met Henny Vrienten, Sjors Kooijmans en hijzelf. En hij zei daarbij dat Golden Earring-zanger Sjors Kooijmans dat hij dat de beste Nederlandstalige zanger vindt. En als je dit lippen hoort wat ze samen schreven, kan je horen hoe gelijk hij heeft. Omdat hij met zijn Haags-Engelse benadering, Sjors Kooijmans, het lef heeft om sommige woorden te zeggen. Dat zei Boudewijn ook. Mist heet het album van Vreemde Kostgangers. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Tom den Boom met het woord van de week. Tamara Meeuwen zit achter het taalloket van Onze Taal. Kok Lodder uit Enschede presenteert zijn vergeetwoord. Ike Schotanus over de Instagram Taal Awards, de Amai Awards. En René Appel bespreekt de TNA van Willeke van Ammerooy. Het woord van de week. Gerrit Komrij vroeg zich eens af waarom we niet gewoon een nog betekenisloos woord gebruiken als we iets nieuws een naam moeten geven. Daar hebben we er genoeg van. Goom, battel, perestretter. Allemaal woorden die we zo van een betekenis zouden kunnen voorzien. Maar zo werkt de taal dus niet. Leegstaande woorden laten we gewoon leegstaan. Meestal kiezen we voor een combinatie van bestaande woorden of lenen gewoon een woord uit een andere taal. Iemand die uiteraard alles weet over hoe nieuwe woorden worden geboren is Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Ton, goedemiddag. Goedemiddag, Gert. Wat is je woord van de week? Ja, dat is inderdaad dus een combinatie van twee bestaande woorden. Want de meeste woorden zijn samenstellingen in het Nederlands. En dat is in dit geval het woord boer-burger. Oh. Dat is eigenlijk een heel intrigerend woord, want het verenigt twee begrippen met elkaar. Twee misschien wel tegenovergestelde begrippen met elkaar, of complementaire begrippen. En dan vraag je je af, is dat net zo'n woord als bijvoorbeeld het woord vleermuisman of katsvrouw of jongensmeisje? Maar een boerburger, dat blijkt in een heel andere betekenis deze week gedebuteerd te zijn. Namelijk als aanhanger representant van de boerburgerbeweging. Aha, want het klinkt mij in de oren als een soort hamburger, hè? Ik weet niet of de boerburgers de boerburger, ik kan me voorstellen dat je zo bij een hamburgerketen eentje kan bestellen. Ja, inderdaad, het zal dan waarschijnlijk een zelfgemaakte hamburger zijn. Het zou inderdaad zo'n woord kunnen zijn, maar dat is een ander achtervoegsel burger waar je het mee zou kunnen vormen. Maar in feite geef je hiermee aan, dit is ook weer zo'n woord dat ingevuld zou kunnen worden. Nou, dat is in dit geval met het woord boerburger ook zo. Ja. En dat hebben we te danken aan de boerburgerbeweging die opgekomen is. Want vroeger zou je bijvoorbeeld boer-burgerbeweging zou je een streepje tussen boer en burger hebben gehad. Maar tegenwoordig vind je ook veel samenstellingen die helemaal aan elkaar geschreven zijn, zoals boer-burgerberaad. Ja, en andere nieuwkomers dan in de politiek? Ben je al een Volter tegengekomen of de Denker? Ja, de Volters, de Denkers. En dat zijn natuurlijk woorden die lijken op de GroenLinksers. Het zijn vaak woorden die in het meervoud worden gebruikt. En dat geldt ook voor het woord boer-burger. Ja, dat is natuurlijk nog maar een paar dagen oud. Dus het kan nog in het enkelvoud gebruikt gaan worden. Maar op dit moment is het alleen nog maar in het meervoud aangetroffen. Ja, ik zat nog even te kijken naar Ja 21. Ja, dat wordt een beetje ja-zeggers. Ja-zeggers of ja-knikkers, ja. Goed. Definitie van boer-burger. Ja, het is een heel eenvoudige definitie. Een boerburger, dat is een aanhanger of vertegenwoordiger van de boerburgerbeweging. Ja, dankjewel, Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. De meest veelzeggende quote van de week. Donderdag werden de definitieve uitslagen van de waterschapsverkiezingen bekendgemaakt. Geen verrassing natuurlijk dat ook daar de BBB de grootste werd, gevolgd door Water Natuurlijk, waar onder meer GroenLinks, D66 en Volt hun steun aan geven. Twee grote blokken met op punten ook wel een tegengestelde visie op het waterbeheer. Hoe moeten die gaan samenwerken, was de vraag van Joeke Tirritstra in Nieuws & Co op deze zender dan ook. Maar Jane Alblas van de Unie van Waterschappen heeft daar wel vertrouwen in. Bij de waterschap is het polderen ooit in de 11e eeuw begonnen. Dat zal nu net zo zijn. Houden ze nog wel even vol. Ja, dat houden ze nog wel even vol. Ja, zo'n antwoord, dat is de Nederlandse nuchterheid ten top. We polderen al eeuwen in de waterschappen. Als we zoiets horen, verdwijnen de donkere wolken uit onze hoofden. Dan zien we dat de zon het water laat glanzen. Dan worden we tevreden en een klein beetje gelukkig. Wat een veelzeggende uitspraak toch allemaal niet kan bewerkstelligen. De meest nietzeggende quote van de week. Nu dachten we toch na de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning dat er snel gehandeld zou kunnen worden. Dat de Groningers die gedupeerd zijn door de aardbevingen een schadevergoeding tegemoet kunnen zien. Het instituut Mijnbouwschade, dat de afhandeling van de schade regelt, heeft nu een plan gemaakt. Snel en ruimhartig zijn daarbij de sleutelwoorden. Nieuw is dat het instituut voor toekomstige schade een vaste vergoeding per aardbeving wil. Totale bedrag zou ergens tussen de 5 en 10 miljard moeten liggen. Plan is inmiddels voorgelegd aan staatssecretaris Mijnbouw Hans Veilbrief. Hij reageerde op het plan voor de camera van het NOS Journaal. Wat ik er snel van zag, zaten daar allemaal elementen in waar ik wat mee kan. Dus dat ga ik ook allemaal bekijken. Maar ik zeg niet dat ik dat rapport helemaal ga overnemen. Ik ga dus niet iets zeggen nu over welk bedrag het wordt, dat weet ik gewoon niet. Maar ik heb gezegd, wij gaan doen wat er nodig is om het nu in één keer nu wel een keer goed te doen. Ja, als we dit horen, dan denken we weer, kan hij nou niet wat anders zeggen? Moet dat weer zo omvloerst, zo onduidelijk? Er zitten elementen in welke hij kan gebruiken. Welke elementen zijn dat dan? Gaat niet alles van het rapport overnemen? Wat neemt hij dan niet over? Welk bedrag? We worden niets wijzer. Als geruststelling zegt hij wel dat het goed komt en dat hij het goed wil doen. Maar we zijn er nog steeds niet gerust op. Tot nu toe is de reactie van Veilbrief erg nietszeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Saskia van der Weijden ziet in de krant steeds vaker constructies als ik zorg dat of hoe kun je zorgen dat. Ik mis daarin noden het woord ervoor, zo schrijft ze ons. Dus ik zorg ervoor dat of hoe kan je ervoor zorgen dat. Ben ik nou ouderwets of klopt het dat dat gewoon lelijk Nederlands is, zo wil Saskia weten. We spelen de vraag door naar Tamara Meeuwe van de taaladviesdienst van Onze Taal. Tamara, goedemiddag. Goedemiddag. Is Saskia ouderwets of is het inderdaad lelijk Nederlands? Een heel sturende vraag. Je kunt het allebei zeggen. En of het lelijk is, is een kwestie van smaak. Maar het is zeker niet ouderwets of nieuwerwets. Het komt al heel lang voor. Je kunt dus zeggen, zij zorgt ervoor dat het gebeurt. Maar ook, zij zorgt dat het gebeurt. Ja. Dus je kunt dat ervoor weglaten. En ik zat even te kijken hoe oud dat al is. Nou, dat is best wel oud. In afval een liedje uit 1959, dat sommigen misschien nog kennen. Zorg dat je erbij komt bij de marine. Zorg dat je erbij komt bij de marine. Bij de marine. Zorg dat je erbij komt bij de marine. Moet je zijn. Ik denk dat je dat bedoelde. Dat bedoel ik, ja. Het past natuurlijk ook niet in het ritme. Maar, ja. Maar waarom willen sommigen dat ervoor er dan bij? Het is wel lekker kort zonder, toch? Ja, dat komt doordat het werkwoord zorgen in principe vaak dat voorzetsel voor krijgt. Dus zorgen voor iets of zorgen voor iemand. Dus dat is een hele vaste combinatie. En dat noemden we het voorzetsel voorwerp, voor wie zich dat nog herinnert. En vaak is dat één woord. Ik zorg voor koffie of zo. Ja, dat noemen we toch nog steeds het voorzetsel voorwerp, Tamara, of niet? Zeker, ja, zeker. Maar ja. Niet iedereen kent het meer, denk ik. Nee. En ja, het kan dus één woord zijn, maar het kan ook een hele zin zijn. Zorgen voor koffie, maar ook zorgen dat de koffie klaar staat. En dan laat je vaak dat ervoor weg. Ja. En is dat dan een combinatie die typisch is voor het werkwoord zorg? Of zijn er meer werkwoorden waarbij die als het ware vaste voorzetsels hebben? Ja, die zijn er heel veel. En er zijn daarbij ook werkwoorden die net als zorgen soms dat voorzetsel kunnen missen als je dus een zin erachter krijgt. Dus bijvoorbeeld bang zijn voor spinnen of bang zijn dat spinnen iets met me doen of zo. En dan hoef je niet te zeggen ik ben er bang voor dat spinnen iets doen. Dus dan laat je dat ook weer weg, dat voorzetsel. En heel bekend is natuurlijk ook ik heb er geen zin in om op te staan. Nou, dat is wel een hele mond vol. En dan zeg je toch vaak ik heb geen zin om op te staan. Ja, dat is heel goed. Dat is nog een liedje ook zeg. Kan het altijd? Kan het altijd? Nee, dat dan weer niet helaas. Oh. Dus een bekend voorbeeld is vertrouwen op. Daar is dat op ook weer zo'n vast voorzetsel. Ja. En dan klinkt we vertrouwen dat het goed komt. Mwah, voor de meeste mensen klinkt dat echt slechter dan we vertrouwen erop dat het goed komt. Ja. Dus als het verschilt per werkwoord. Ja. Tamara, als de mensen twijfelen, kunnen ze de taaladviesdienst toch bellen? Zo is dat. Ja. Taalloket van Onze Taal. Goed. Ja. Dankjewel. Heeft u ook een vraag voor Taalloket? Mail dan naar taalloket@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Elke periode heeft zijn eigen vergeten woorden. In het boekje Eenvoudige spraakkunst ten dienste van het voortgezet onderwijs uit 1923 wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij het verdwijnen van woorden als wiegand, dat is een held, of orlof, afscheid. De ouderen van toen konden zich die woorden misschien nog herinneren uit hun jeugd. En zo is het ook nu. Woorden die in de jaren 50 en 60 heel gangbaar waren, zijn hun natuurlijke leefomgeving kwijtgeraakt, zijn langzaam in slaap gesukkeld. Elke week maken we er eentje wakker. Vandaag komt die van de 83-jarige Kok Lodder uit Enschede. Meneer Lodder, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Spits. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is ratsmodee. Ratsmodee, dat is een geweldig woord. Wat is uw oudste herinnering aan dat woord? Ja, dat was in eind 1946. Toen deed ik met een vriendje van mij een wedstrijd bij ons in de straat. De straat in de Spadammerbuurt liep daar omhoog om op het niveau van de Spaarnemerdijk te komen. Ja. En we deden dan een afstand, maten we hoe ver de een en de ander kwam. En hij deed dat op een Vliegende Hollander en ik op een net gekregen fietsje. Ja. Mijn eerste fietsje. Ja. En wij botsten met elkaar, lagen over de grond en namen de brokstukken mee naar huis. En mijn vader, die dat bekeek, die zei, nou, dat is behoorlijk naar de ratsmodee. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik het woord hoorde. Dus helemaal kapot, dat betekent het hij eigenlijk. Hij was helemaal kapot, ja. Ja, ja, ja. Goh, gebruikt u het nu nog? Nou, ik heb natuurlijk toegegeven dat ik het woord zou verdedigen. En dat heb ik ook wel een paar keer gedaan in de blog. Dat ik schrijf, maar ik gebruik het zelf zelden. Oh. Maar, eerlijk gezegd. Maar het is wel de bedoeling, meneer Lodder, dat u heeft een adoptiebewijs. Wij vragen dat wel van u, dat u dat woord weer overal laat horen en zien, hè? Ja, maar u kunt zich wel voorstellen dat ik misschien ook niet altijd in de situatie ben dat ik het woord kan gebruiken. Mijn vrienden kennen het wel van mij, maar ik loop het niet rond te zingen op straat. Nee, zou u toch eens moeten proberen? Even wandelen door de supermarkt en dan ratsmodee, olé, olé. Ja, bijvoorbeeld, het is wel niet mijn stijl, maar ik kan het natuurlijk wel gaan zingen. Nou, de beide ook niet hoor. Meneer Lodder, dank u wel. En pas er goed op. Wilt u ook een vergeetwoord adopteren? Ga dan naar nporadio1.nl/vergeetwoord. Beschermvrouwen van het genootschap van geadopteerde vergeetwoorden. Nelleke Noordervliet zal het vervolgens beoordelen op geschiktheid. Ze was de mooiste meid van het hele dorp. Ze was de trots van alle ommelanden. Als je de schouders en de dikke kuiten zag, dan stond het water dadelijk in je handen. Als ze voorbij kwam op de oude vangersfiets en er stond een harde tegenwind, dan wisten elke kerel waar die kijken moest. Het was een heerlijk kind. Omdat ze onbetwist de allermooiste was, werd door het hele dorp met haar gegeurd. Als er een bloemenkoningin moest wezen, dan viel natuurlijk haar die eer te beurt. En bij een voetbalcompetitie of een roeiwedstrijd bevochten ze elkaar als liepen. Want elke mededinger wist maar al te goed dat zij de prijzen uit mocht delen. Zo was er ook een keer een soort concoursiepiek waarbij het hele dorp weer aan de kant zat. Omdat men dat jaar nogal goed bij kas zat, was de eerste prijs een zweep met zilveren handvat. Na afloop van de wedstrijd stond zij op het podium en naast haar stond de kampioen. En de spanning steeg ten top, want iedereen die was benieuwd wat of ze nou zou doen. Zou ze het doen, zou ze het doen? Dat was voor iedereen de vraag. Geeft ze hem een zoen, geeft ze hem een zoen, geeft ze hem de volle laag. Ze gaf hem een zoen. Vanaf het zagen alle mannen groen. En blozend zei de winnaar, was ik maar haar minnaar. Want wat heb ik aan die poen? Enkel en alleen die zoen, die zoen, die zoen, daar was we om te De acclamatie echter was nogal verdeeld, want alle mannen reven in der handen. Alleen de dames uit de buurt, vooral de middelbare dames, riepen luidkeels schande. En toen een enthousiasteling het voorstel deed om elke maand een wedstrijd te gaan rijden, toen is dat afgeketst omdat de vrouwen dreigden zich gezamenlijk laten scheiden. Maar toen het jaar erop de dameskrans besloot een honderdjarige te gaan eren, van wie men wist dat het zijn allerliefste wens was om alsnog te emigreren. Toen sprak die mooie meid, we sparen met z'n allen voor een vliegreis en die bied ik aan. Toen kregen alle dames rode vlekken in haar nek en dachten, oh, hoe moet dat gaan? Zou ze het doen, zou ze het doen, dat was voor iedereen de vraag. Geeft ze hem een zoen, geeft ze hem een zoen, geeft ze hem de volle laag. Ze gaf hem een zoen. Vanaf gezagen alle banden groen en blozend zei die ouwe, kon ik je maar trouwen, want wat heb ik aan die poen? Enkel en alleen die zoen, die zoen, die zoen, daar was me om te doen. De krans die voelde toen een lust dat moord in hun boezem wel, maar konden in hun zwakte niet veel anders doen dan driften hun vriendinnen wel. De week erop besloot toen elk actiecomité en elke dameskrans, als er iets in het openbaar te geven viel, dan kreeg die mooie meid geen schijn van kans. Alleen de burgemeester was een vrijgezel, was ziende blind dat vaker voorkomt. Die sprak die asfalt weg, die straks wordt aangelegd. Als het koninklijk besluit er doorkomt, die zal ik openen. Maar ik zou het enig vinden als die mooie meid het met me deed. Toen dacht een hele comité, o jee, minee, als zij nou straks de plaats maar weet. Zou ze het doen, zou ze het doen, dat was voor iedereen de vraag. Geeft ze hem een zoen, geeft ze hem een zoen, geeft ze hem de volle laag. Ze gaf hem een zoen. Vanaf het zagen alle dames groen en woedend riep een boer, maar een vieze hoer, mensen stegen het fatsoen. Een zoen, een zoen, een zoen, een zoen, hoe kan ze dat nou doen? Dan eindelijk was doorgeknipt, reed er een grote limousine voor. En de burgemeester en de mooie meid die stapten in en gingen er vandoor. Het hele comité heeft nog tot middernacht met koude voeten op zijn stand te wachten. Maar het paard dat bleef 2 weken weg en het hele dorp dacht al een dag. Zouden ze het doen, zouden ze het doen, dat is voor ons de grote vraag. Blijft het bij een zoen, blijft het bij een zoen, of geeft hij haar de volle laag? Ze zijn het aan het doen, een oude bok met wel een blaadje groen. Die mooie meid wordt nou burgemeestersvrouw, ja, dat heb je van zo'n zoen. Een zoen, een zoen, een zoen, een zoen, wat je daar niet allemaal mee kan doen. Afgelopen dinsdag overleed Fred Florissen, 85 jaar oud, onder meer lid geweest van het legendarische cabaretgezelschap Don Quichocking, dat met name in de jaren 60, 70, maar toch ook nog in de 80er jaren een zeldzaam niveau bereikte als het om kleinkunst ging. Maatschappelijk betrokken, geestige teksten en mooie liedjes. Fred Florissen was een uitstekende zanger. Al op 16-jarige leeftijd zong hij in zijn geboorteplaats Vlissingen bij de operette. En toen wist hij al dat het theater zijn toekomst moest worden. Gelukkig voor hem is het dat ook geworden. En hoe? Naast theater is er ook radio bijgekomen. Fred was ook mijn zwager. Getrouwd met mijn oudste zusje, Aniette. Hij is lief geweest voor ons allemaal. Zeker ook voor mij. De liedjes waarin zijn stem klinkt is een dierbare en waardevolle erfenis. Dit is De Taalstaat. Misschien is het vorig jaar aan uw aandacht ontsnapt. Misschien heeft u er tot vandaag nog altijd geen weet van gehad. Maar op Instagram, de plek waar je op het web video's en foto's met teksten kunt plaatsen, kunnen ook liefhebbers van onze taal terecht. Wat daar toch niet allemaal gebeurt. Je vindt er poëzie, tot de verbeelding sprekende quotes, maar ook spoken word, te veel om op te noemen. Om hier aandacht voor te vragen is het initiatief genomen om de beste Instagram taaluitingen te bekronen. Dat gebeurt nu voor het derde jaar. Een vakjury maakt een keuze en in de verschillende categorieën is dan een zogenaamde Amai Award te verdienen. Alle monden awards Instagram. Een van de juryleden ben ik heel blij om, zit hier in de studio, leraar Nederlands op het Redens in Dieren. Hij is 59 jaar. Welkom, Ike Schotanus. Dank je wel. Ik heb de longlist gezien, de inzendingen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een prijs. Is dat het topje van een ijsberg? Ja, zeker. Want met name voor de gedichten waren ontzettend veel inzendingen. We hebben heel veel gelezen. En alle juryleden hebben 25 gedichten voorgedragen. Daar is vervolgens weer een longlist van gemaakt. Dus je moest minstens door een paar juryleden gekozen worden om in die longlist te komen. Ja. Wat heeft jouw nieuwsgierigheid als leraar Nederlands ook gewekt om je hierin te verdiepen? Ik was al nieuwsgierig naar Instagram poëzie, omdat collega van mij, Kila van der Starre, collega onderzoeker, was ook onderzoeker, die deed onderzoek naar poëzie buiten het boek. En zij schreef in ons blad voor leraren Nederlands en andere talenleraren een stuk over hoe mooi het zou zijn om Instagram poëzie in te zetten in de klas. Dat toch wat laagdrempeliger is en dat je daar mooie dingen mee kan doen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik toch nog eens een keer naar kijken. Maar ja, dan moet ik ook een account hebben. Dus zie ik dat wel zitten. Maar toen werd ik ineens opgebeld door de mensen van Amai. Drie zeer energieke mannen en liefhebbers van poëzie die zich helemaal op dat Instagram hebben gestort. En die wilden daar een award voor regelen. En die vroegen mij voor de jury, omdat ze ooit een boekje van mij hadden gelezen. Dichten doe je zo. Toen was mijn was ik natuurlijk zeer vereerd en was mijn interesse gewekt. Ja, ja, maar als je de taaluitingen die je dan leest op Instagram of Instagram, vergelijkt met wat wij dan serieuze literatuur noemen, zijn er dan grote verschillen of zijn die verschillen eigenlijk helemaal niet zo groot? Er is heel veel op Instagram. En er is er dan heel veel waar het verschil wel groot is. Maar er zijn ook heel veel boeken. Ja, maar er zijn ook heel veel dingen waar het verschil niet zo groot is. Er zijn ook de allereerste, degene die wij als eerste hadden, hadden bekroond als beste dichter. Ja, die bleek ook al gewoon in literaire tijdschriften te publiceren. Wie is dat? Dat was Melissa de Vries. Maar die vond op Instagram, voegt ze echt, dat is ook beeldend kunstenaar. En dat is voor haar. Dus eigenlijk is Instagram heel mooi, omdat ze dan de tekst en beeld kan combineren. Ja. Je hebt wat voorbeelden voor ons uitgezocht. Overigens zonder te verklappen wie de winnaars worden vanavond. Ja, zeker. Zonder dat te verklappen. Ja, dat gaan we niet verklappen. We gaan even naar de categorie quotes, Ike. Wanneer is iets een quote? Iets is een quote als het kort is en krachtig en als het niet heel duidelijk is vormgegeven als gedicht. En dan ook niet als gedicht werkt. He, dus een haiku is zo lang als een quote. Maar die geef je op een bepaalde manier vorm. En dan denk je, oh, dit is een... Is een haiku. Het is een haiku. En een haikoot, zoals Coates schreef, die zou misschien eerder als quote aan de kant, bij de quotes gezet worden. Omdat je Maar is het echt een haiku waar je die vertraging voor het gedicht wil? Nou, dan zet je hem bij de gedichten. Ja. En zo, ik heb ook wel nu dit jaar bij het jureren een paar keer tegen de jury gezegd van ja, er staat daar iets tussen de gedichten en dat zou beter bij de quotes kunnen. Ja, zullen we even over zo'n quote praten? Ik lees op Instagram, verdeeld over twee pagina's, lui en zen. Wat een leventje. Ja. Wat maakt dit bijzonder? Nou ja, een luizenleventje of wat een luizenleventje is natuurlijk gewoon een normale uitroep. Maar je voelt je zen. Je bent geweldig. Misschien wel een beetje lui. Ja. En wat een leventje. Deze Instagram dichter en quotemaker is iemand die altijd twee pagina's van zijn aantekeningenblok of zo laat zien. En daar... Ja, daarop heel duidelijk met de woorden speelt en met de plek op de pagina. Ja. Dus bij hem moet je het ook bijna altijd wel zien. Ja. Hier kun je het ook wel horen dat het natuurlijk een verknipte regel is. Maar het is heel erg leuk om te zien. Dan Suzette, die ik lig wakker van mijn dromen. En die twee regels staan getypt onder elkaar. Ja. Dat valt op. Ja. Die Suzette die doet dat altijd. Dat is een beetje haar handtekening. Ze heeft hele korte tekstjes. Soms is het meer een gedicht, soms meer een quote. Die typletter, die is best wel populair op Instagram. Geeft toch iets van het contact met de typemachine of met het authenticiteit of met het vakmatige of zo. Het lijkt alsof mensen dat willen oproepen daarmee, zeg ja. maar. Ik heb poëzie, is een andere categorie. Ja. Ik zie losgeknipte woorden, Ike, en lees, ik heb van jou, ik hou je lief, ik trouw je blijf, mijn hart het dief. Wat is nou... Dit is niet heel goed, vind ik. Nee, ik vond het heel... treffend. Het ziet er heel feestelijk uit. Dat is één. Dan zijn het allerlei clichéregels en die ook weer verknipt zijn. Eigenlijk net als met dat luizenleventje. Ik en blijkbaar ook nog een of meer andere juryleden die waren daar toch door getroffen. Ik heb hem... omdat het toch... Het is taalspel. Het is tegelijk... Jij speelt met clichés. Maar het is toch iets nieuws wat daar gemaakt wordt. Ja. En dan Lavendel Struikverlanger, dat is een gedicht. Ja. Dat gewoon zwart een gedicht. Ja, dat is heel duidelijk. Dit is ook helemaal niet op een kleurig vlak. Het is helemaal gewoon in een soort drukletter gezet. Gaal van Nij is helemaal niet bang voor. Dat is de dichter, die publiceert ook foto's op internet. Dus hij had best foto's bij. Dat doet hij blijkbaar bewust niet. En hij vraagt eigenlijk op dat vluchtige... trouw je blijf, mijn hart dief. Zo, dat is heel erg van bam, in je gezicht. Ik trek je aandacht. En het is vluchtig. En je hebt door dat spel met de taal heb je er even aandacht voor. En dan is het weer weg. Dat is natuurlijk heel veel op Instagram. Dat houdt je wel net iets langer vast dan normaal. Maar Gaal van Heijs, die vraagt echt aandacht. Lees voor als je wil. Lavendelstruik verlangen. Ik ga op vakantie en neem mee maart vermomd als augustus. Een autoband hapt tijd uit de weg. Zonnelucht golft de kleinste hand vluchtig. Limonadegeluk tot ver op de bodem. Te laat slapen onder je krullentuin. Er hangt een geur van warm poederzand, van kunnen we hier niet blijven wonen? De tanden van thuis lachen zich bloot in groot formaat olijf- en lavendelstruik. Grote mensen rennen om groot te lijken. De kleinste om klein te blijven. Tja, dat is toch een prachtig gedicht. Ja, vind ik ook. Ja, ja, ja. Ik heb nog één voorbeeld van de spoken word. Want dat is er ook nog. Ja. Is het allerlaatste. Laten we horen. Die is van Sander August. Ausums. Tijdens een gemeenteraadsverkiezing in Alphen aan de Rijn. Geef ze meer dan een cent voor elk woord dat ze uitspreken. Of grammetje metaal dat ze buigen. Of pianonoot die ze spelen. Of kleine podium dat ze betreden. En laat ze alsnog vloeibaar lava door de stad sijpelen, maar ze alles verwarmen wat ze tegenkomen. Ja. Ja, dit is een fragment uit een langer verhalend gedicht. Je ziet dat dat spoken word heeft vaak een verhalend karakter. En het speelt in Alphen aan de Rijn. Het begint met een groep mensen in de berm bij de ingang van het dorp. Bij wijze van spreken, of de stad moet het zijn. Nou, weet ik niet. En dan is het uiteindelijk een oproep om al die mensen een plek te geven. En ja, dat is heel mooi. Ja, zeker ook in zo'n gemeenteraad. Ja. Ik ben zeer benieuwd hoe dat vanavond, wie er gaat winnen. Ik weet het niet. Ik weet het wel, maar ik zeg het niet. Je zegt het niet, mooi. Maar vanavond in de Stad Schouwburg in Eindhoven. Ja, of Parktheater in Eindhoven. Parktheater heet dat in Eindhoven. Dan wordt het een feest, dat kan niet anders. Hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Steeds een andere plek. Op de vlucht voor mijn demonen, naar een onbekende stad. Geen plan waar ik moest wonen, maar ik volgde wel mijn hart. Britta Maria en Maurits Vondsen zingen Tegen de Tijd In. Dat maakt het van alle tijden. Verschrikkelijk goede liedjes. IJzersterke tekst en muzikaal van een ongekend hoog niveau. Van hun album De Omweg, Op Weg Naar Jou. Britta Maria en Maurits Vondsen die schreven het samen. En 15 april zijn ze hier in de Taalstaat. TNA van een BN'er. René Appel. Willeke van Ammerooy is terug op de planken. Vanaf komende woensdag is het te zien in The Mousetrap, een stuk van Agatha Christie waar ze ook voor de coronacrisis al in speelde. Maar toen ging Nederland, u weet het, ineens op slot. Nu kruipt ze opnieuw in de huid van mevrouw Boyle, een van de gasten in Hotel Monkswell Manor, waar uiteraard een moord wordt gepleegd. Schrijver en taalwetenschapper René Appel, die ook weet van moorden, dook een week lang... Ja, dat is toch zo. Maar zo klinkt het toch alsof... Jij schrijft toch ongelooflijk veel boeken waarin toch een moord wordt gepleegd. Dat kan ik niet ontkennen. En je nieuwste boek heet... Waarom niet? Waarom niet, ja, zeker. Maar goed, we gaan naar Willeke van Ammerooy. En jij stelt vandaag haar TNA vast. Ik weet nu veel beter hoe die rol in elkaar zit. En dat vind ik het leuke eigenlijk van die rol. Dat in het begin... Ja, Mrs. Boyle. En op een gegeven moment had de regisseur iets van... Nou, hij is veel te lief. En nu wordt het een kreng. En dat is wel heel leuk. Ja. Dus het is leuk om te spelen. Woensdag was ze te zien in het programma Volle Zalen van Cornald Maas... waarin ze uitgebreid vertelde over haar rol in The Mousetrap... en hoe ze die nu anders speelt dan voor de coronacrisis. Wat viel jou op, René? Nou, in eerste instantie even, ze spreekt... Gewoon standaard Nederlands. Je hoort haar afkomst niet. Ze is geboren en getogen in Amsterdam. Heeft er ook heel lang gewoond. Maar je hoort geen spoortje van de kenmerken van het Amsterdams eigenlijk. Daarna is ze heel positief. Ze vindt die rol, dat hoor je in haar stem ook. Hè? Leuk om te spelen. Het woord leuk komt in dit stukje nogal vaak voor, moet ik eerlijk zeggen. Het leuke eigenlijk van die rol heeft het over. En dat is weer heel leuk. En vooral dat heel leuk. Het is niet zomaar leuk, het is heel leuk. En die positieve benadering, want zo kun je er ook naar kijken... die kun je ook in de volgende fragmenten horen. Het was ook zo dat ik dacht van... Oh, Agatha Christie, kan ik eindelijk Margaret Rutherford spelen. Ja. Want die vond ik altijd zo fantastisch in al die films van haar. Hè? Ja. Zo'n prachtige grote vrouw met zo'n onderkind. Oh, fantastisch. Ik vond dat heel erg fijn om eigenlijk datgene... wat je op de toneelschool al voorbereid hebt. Dat je karakters kan spelen. Ja, lijmen was ook heel bijzonder om te doen. Ja, lijm het been ging het laatste fragment over de verfilming... 2020 van de gelijknamige roman van Willem Elschot, waarin ze meespeelde. En de andere stukjes komen uit, even hoesten hoor, op 1 toen de talkshow op locatie uitzond tijdens het Nederlands Filmfestival in 2020. Een tijd voor Max, waar ze in datzelfde jaar te gast was. Waar ging het je om in dat deze positieve, fragment? Hè? Dat positieve, dat wil ik even uithalen. En het is, dat versterkt ze ook nog weer. En die vond ik altijd zo fantastisch... Over dan de vrouw die... over Margaret Rutherford. Zo'n prachtige grote vrouw. En ze vindt het heel erg fijn. Heel bijzonder om te doen. Het is dus niet alleen die positieve woorden... maar nog een extra versterking door heel ervoor te voegen. Hij had iets van... Hij wist ook een beetje hoe het leven door zou gaan. Hij had iets van, dit is het voor mij. Ik heb toch wel eventjes iets gehad van... nu kan ik mijn begrafenis wel gaan regelen. En op het moment dat het... dat je het gevoel hebt, het gaat goed, dan is het van, ik mag nog even langer leven. Dat was in 2010, toen ze te gast was in Sterren op het Doek. Ze heeft vaak zoiets van, hè? Ze heeft iets van, dat is een typische spreektaalconstructie, hè? In geschreven taal kom je dat nauwelijks tegen, behalve natuurlijk in citaten. Maar hij had iets van, ik dacht van, dan is het van. Er zijn veel taalliefhebbers die hebben een hekel aan die constructie, hè? Die vinden dat een... Ja, die ergeren zich eraan. Maar het is een normale spreektaalconstructie. Maar we moeten ons toch niet ergeren in de taal? Nee. Wij stellen vast we signaleren. Precies, ik stel ook alleen maar vast dat sommige mensen zich eraan ergeren. Ik zeker niet. En met het L is het, ja, zoals ik het moest afleren. Ik had echt die L, laten we naar de bioscoop gaan, zeg. En de A's zijn heel anders, dus echt... Oh. En de L is lui. Het is een beetje slordig eigenlijk allemaal. Maar ook hard. Het is ook een beetje hard. Filmpje van Omroep Heemskerk uit 2017. Ze leerde acteurs die de musical De Jantjes instudeerden... hoe ze met een Amsterdams accent moesten praten. Ja, ze heeft een duidelijke negatieve houding tegenover het accent. Het is lui, dat zegt ze over de L. Terwijl de Amsterdamse L is een wat dikke L. Hè? Als de normale L doe je tongpunt tegen de rand van je tanden. En de Amsterdamse L blijft de L, de tong, iets meer aan het vromen. Lui. Okay. Niet lui, maar lui. En dat heeft dus niets met luiheid te maken. Ik gebruik nu toevallig dat woord om het aan te demonstreren. En dan zegt ze, het is hard. Het is slordig. Dat zijn typisch de vooroordelen over dialecten. Dialecten hebben ook een structuur, ook een systeem. Alleen dat is anders dan het standaard Nederlands. Ik heb jou nog nooit zo vrijgevig meegemaakt. Wat zit er voor jou in? Naar bed, jullie. Kun je naar me luisteren? Naar bed, zei ik. Schiet op! Oh ja, dat herinner ik me nog wel. Een stukje uit Siske de Rat, uit 1984. Ja. Daar speelt ze de moeder van Siske, hè? Ja. Is dit overtuigend Amsterdams? Ik vind het niet echt overtuigend Amsterdams. Het gaat in de richting van Amsterdam. Zoals je zegt bijvoorbeeld, vrijgevig. Vrijgevig. Moet het zijn, die heeft ze niet. En die V wordt niet echt een F. En ga naar bed. Ga naar bed. Bed. Ja. Dus ze heeft het niet helemaal in de vingers, moet ik zeggen. Willeke en Frederik, heel erg bedankt. Alsjeblieft. Graag gedaan. Ja, was Sybrand Niessen. Bedankt Willeke en acteur Frederik Brom, met wie ze samen in de Mousetrap speelt. Heel klein stukje uit Tijd voor Max was dat, uit 2021. Waarom koos je dit? Ja, dit koos ik om een fenomeen te laten horen dat tegenwoordig veel voorkomt. Namelijk, de presentator zegt dankjewel. En dan zegt Frederik Brom, de andere acteur, zegt alsjeblieft. En dat is een rare volgorde eigenlijk, hè? Maar dat hoor je tegenwoordig steeds vaker. En Willeke van Amerooy zegt keurig graag gedaan. Of tot uw dienst, kan je ook zeggen. Maar dat dankjewel alsjeblieft, dat is heel, dat neemt hand over hand toe, zou je kunnen zeggen. Ik dacht dat ze altijd 6 weken erover deden, hè, voordat je een première had. Of een try-out. Maar dit was maar 4 weken. Het was heftig. En nu na 24 voorstellingen... Nu ga ik los. In 2014 tot slot vertelde ze in Kunststof TV over hoe het was om na 8 jaar weer op de planken te staan. Wat had ik hier moeten horen? Hedendaags jargon, toch min of meer heftig. Heftig, dat werd niet gezegd in de jaren 60. Losgaan. Pas in 2015 is het wel. Nee, wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. Fijn blijven, dit was een programma van KRO-NCRV. Weekdicht 25 maart 2023. Ik vroeg mij af toen ik hoorde van het ministerieel topberaad, indachtig de spanning in het kabinet, of het zaakje nog kan worden gered. Of met andere woorden wil ik weten, hoe zijde is nu de draad? NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Op 25 februari 1978 wordt een karakteristiek pand aan de Weteringschans in Amsterdam gekraakt. Bestuurders die waren oprecht bang dat het enorm uit de hand zou lopen. De kraakbeweging krijgt in die tijd veel bijval. Je gunt het toch iedereen als hij 20 is om zo groot te worden als wij groot werden. Toch wordt in 1980 de grote Wetering ontruimd. Daar stond me daar een legermacht en helikopters in de lucht. Deze week in Docs, terug naar de grote Wetering. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Eindelijk weer terug. Peter Gabriel. IO The Tour. 5 juni 2023 in Ziggo Dome Amsterdam. Koop nu je kaarten via mojo.nl/PeterGabriel. Namens ZOA collecteer ik deze week speciaal voor Petro in Oekraïne. Een mortier verwoestte zijn huis en maakte zijn dochter invalide. Nu zorgt Petro alleen voor zijn kleinkinderen. De ZOA-collecte is ook speciaal voor Hamza in Syrië, Samira in Ethiopië en duizenden anderen die getroffen zijn door oorlogen en rampen. Geef aan de collectant of op zoa.nl. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate.